Come on. باغِ جنت کا مژدہ سنا دیجئے، باغِ جنت کا مژدہ سنا دیجئے، اور قائدِ بندگی کے بتا دیجئے، میں نے جو کچھ کہا آج کی رات ہے، مسرت ہے کس کی ملاقات کی، عید کا دن ہے یا آج کی رات ہے، سبحان اللہ۔